long. With lips sheets on fire and the lights go out, the room lit up and we ran about. Well, this is what I really call a party now. Wielokrotnie będziemy spotykać się dziś z tym nagraniem i coś mi się wydaje, że zapowiedź ich szóstej płyty długogrającej na pewno zostanie gdzieś na wierzchu, tu w Trójce, wielokrotnie przygotowane do emisji. To szósta płyta Amerykanów, pierwsza po 8 latach przerwy, no i chyba stęsknieni. Wydaje mi się, też troszkę inaczej będziemy odbierać to wydawnictwo, które to ukaże się już 3 marca. A Modest Mouse ponownie w Trójce po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 8:30 po 4. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Głakian i ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welcz wezmam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lokwale i róż kwitnie gwałt.

których to łatwo poznać po zdrapanych rękach. No tak, pozdrawiamy wszystkich tych takich ciepłych i milutkich. No pozdrawiamy właścicieli kotów, to na pewno. To nie, nie, to na pewno. To od pana Tomasza, a zatem Cieszyn gorąco pozdrawia dziś konkretnie A4. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy także województwo śląskie dziś. No to już też gotowe do boju. Mam nadzieję, że państwo pozostali też w dobrych humorach, bo się nie udało. Jednym, drugim, trzecim, powiedzmy, że na podium. Ale ciąg dalszy korespondencji za chwilę. Na razie, doktor No. No, doktor, no, nie udało się, niektórym nie udało, ale pewnie wieści drogowe i pogodowe w dalszej części naszego budzikowego spotkania, zatem jeszcze nic straconego, bo e-mail, telefon, SMS, wszystko do państwa dyspozycji. O, 18 minut po godzinie 4, pora rozpocząć nowy dzień, choć niektórzy jeszcze się nie położyli spać, tak jak między innymi pan Rafał, który to wczoraj pędził do Wrocławia i tak z Wrocławia wrócił przez rodzime Pabianice, później do Warszawy, a żeby nie było nudno, to dziś tak także kurs do Warszawy. No pozdrawiamy wszystkich drogowców i transportowców, którym to z pewnością się nie nudzi i my także miejmy nadzieję, że nie nudzi się właśnie w drodze za kółkiem przy budziku. A ta skromność to chyba lubimy najbardziej. Wracając do kalendarza. 13, a czort z 13, wtorek przed nami. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 8, zajdzie 10 minut przed 16, a zatem dzień potrwa 8 godzin i 10 minut odczuwalne. Przybywa. Prawie pół godziny dzień, dłuższy od najkrótszego w roku. A dziś imieniny Bogumiły, Weroniki i Hilarego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, a do dzisiejszych solenizantów dorzućmy także wszystkie Ele. I o nich to właśnie, czy o niej, tej jednej, chłopcy z Placu Broni. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej. Gdy rękę trzymał, trzymałem na twoim kolanie, to miałem o tobie wysokie mniemanie. Lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś dla mnie już taka miła. Patrzyłaś tylko z niewinną miną i zrozumiałem, że coś się skończyło. Lecz wkrótce poszedłem po rozum do głowy, kupiłem na targu nóż sprężynowy. Po tamtym zostało ledwie wspomnienie, czarne lakierki, co jeszcze nie wiem. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela i muzyczne wspomnienie sprzed lat, także wspomnienie polskiego topu wszechczasów. No i też, jak państwo zaznaczają, między innymi pan Artur po wczorajszym dniu polskim, polskiej muzyce w Trójce. Dziś także suplement do dnia wczorajszego z taką muzyką. Było wspominkowo, oj tak, tak, wspominkowo i na pewno dziś też, przynajmniej w Budziku, nie zabraknie polskich nagrań, ale jak podglądam to, co panowie i panie przygotowali na dzisiejszy dzień, też na pewno będą państwo zadowoleni. To nie tak, że niektóre nagrania te z polskich hitów, nazwijmy to, nie zmieściły się w dniu wczorajszym. Nie, nie, nie, tak nie będzie. Ale mam nadzieję, że to także dobrze rokuje na przyszłość, na kolejny polski dzień w Trójce, a to już naprawdę niebawem. Na razie 23 minuty po godzinie 4:00, to tu i teraz trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 13 stycznia. 416 lat temu zmarł Edmund Spencer, angielski poeta i humanista, jeden z najwybitniejszych reprezentantów angielskiego renesansu i epoki elżbietańskiej, autor zbioru sonetów Amoretti. Zmarł w 1599 roku. 127 lat temu powstało Towarzystwo National Geographic, międzynarodowa organizacja, która poprzez działalność wydawniczą i filmową propaguje wiedzę o świecie. Rok 1888. 121 lat temu zmarł Jerzy Aleksandrowicz, botanik, założyciel pierwszej w Polsce szkoły ogrodniczej, jeden z pionierów hodowli jedwabników. W Polsce był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a zmarł w 1894 roku. I jeszcze jedna data, w 1923 urodził się Wojciech Zamecznik, architekt i grafik. Przypomnijmy, że projektował plakaty i znaki firmowe. Jego autorstwa jest znak wydawnictwa Arkady i wiele innych scenografii filmowych, także filmów animowanych. Zmarł w 1967 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo już za niecałą godzinę. Do wczoraj mieliśmy Dzień Polski i polskich artystów, także sięgaliśmy po koncertowe kalendarium, a dziś z pewnością nie zabraknie jubilatów.

O, właśnie to jedno z nagrań, które awansuje w ostatnim notowaniu. 5 do góry z 11. Na razie na 6, ale coś mi się wydaje, że no, jeśli by tak dołożyć te 5 do góry, to byłaby złota pozycja. Na to przybysz i nazywam się Niebo. Miejsce 6 z 1719 notowania listy przebojów trójki. No to nienachalnie. Zachęcamy i podpowiadamy, a tych podpowiedzi do zagłosowania jeszcze troszkę pewnie dziś będzie. Punkt 4.30, zatem pora na prognozę pogody. Europa południowa w zasięgu wyżu z nad północnej Afryki, nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będzie rozległy niż z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Finlandią, a Polska pod wpływem tego niżu w ciepłej polarnomorskiej masie powietrza. Tak jest, ciepłej polarnomorskiej. Na północy kraju zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu chłodnego. Dziś pogodnie tylko w południowej połowie kraju, poza tym pochmurno i deszczowo. I to równiusieńko tak północ pochmurna, deszczowo południe. No, może nie słoneczne, ale na pewno bardziej pogodne. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, nad morzem do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 999, a zatem jakby wspomniał Maruda Maruder dziś ciśnienie ambulatoryjne, 999, a na termometrach wszędzie powyżej zera i to powyżej, bo w dzień ma być od plus 5 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 7-8 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Tam nawet do plus 10. Za 25 minut piąta państwa poranna korespondencja, także z trasy, między innymi od pana Jaśka. Jak zwykle wahadełko Łódź Grudziądz. No pogodnie, pogodnie, wiosny, ciąg dalszy, plus 5 stopni. Bardzo dziękujemy za te wieści wprost z drogi drogowej i pogodowe, także te muzyczne od pana Artura, który to przekonuje, że piosenka dnia dziś, no no, nowa płytka, super. Lubimy panów, bo dobrze brzmią. A no właśnie, z pewnością będziemy sięgać dziś na pewno wielokrotnie po Modest Mouse, piosenka dnia, przypomnę, w porannym zapraszamy po godzinie 7. No i witamy w nowym roku, między innymi pana Waldka z Krasnego Stawu. Od paru dni już przestałem zakrapiać, bo kończy się laba. Oj tam, świętujemy, świętujemy. Dla tych, którzy mogą, rzecz jasna, dla tych, którzy potrafią, no to jednak świętowania ciąg dalszy, ale przede wszystkim zdrowia życzymy. No, z samego rana wiosna ma swoje prawa, także i wiadomo, uczulenie, nieuczulenie zakrapiać tak czy inaczej trzeba. Państwa korespondencja, także ta zagraniczna, to już za chwilę. Polecamy szczególnie adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Sięgniemy po państwa sygnały, tych, którzy gdzieś odlegle i od kraju raju, ale jednak blisko internetowego odbiornika. To za moment, ale także dla pozostałych drogowo i pogodowo. 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5 polecamy telefon i skrzynkę SMS-ową. A jak zwykle o tej porze z naszego budzikowego alfabetu, dziś taki alfabet z cyferkami w tytułach: Rotofobia i 10 piętro to przed chwilą, za moment Firebirds i 24 zachody słońca, ale wcześniej Sublime na 2. Nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Sen jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał nie zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa. Budzik. Zastygły uśmiech. jak dziki zwierz, mrużą oczy, gotowe pożreć mnie, gdy myślę, że zapomnę. Tak bardzo, tak chciałabym w przestrzeni lekko stąpać, odwiedzić siebie móc w przeszłości tej nie tak odległej. I nasz budzikowy, nazwijmy to alfabet z cyferkami, 10 piętro na 2 i 24 zachody słońca. Tak, to chyba jeszcze nie było. A nie, nie, takie rzeczy tylko. Ale właśnie. Nasza ulubiona 4:44 to za chwilę. Państwa sygnały. Toruń się odzywa. Bardzo dziękujemy. Pan Darek, jak zwykle Będzin-Grodziec, melduje się na posterunku. Już wracam do domu, a konkretnie do łóżka. No niech i tak będzie. Także wspieramy. A może przede wszystkim właśnie do godziny 5 tych, którzy jeszcze nie poszli spać, a po 5 będziemy wspierać i to na pewno muzycznie i pewnie też słownie tych, którzy już musieli albo chcieli w drodze do pracy, albo właśnie w pracy za kółkiem. Pan Jurek wspólnie z nami, komputerowiec, dba o te nasze sprawy mailowo-komputerowe. Gorące pozdrowienia od tych wszystkich, którzy pamiętają na przykład ZX Spectrum albo C64. Oj, to łezka wokół się kręci. A no właśnie. Pan Michał z nami, pan Tomasz, na dzień dobry także pani Marta, która to jak zwykle kryniczanką będąca zadaje takie to niewygodne pytanie, bo człowiek już obudzony, ale to wewnętrzne budzenie, taki wyregulowany wewnętrzny zegar nastawiony na 5:30, a organizm uparcie włącza budzenie godzinę wcześniej. No czy to jakaś jednostka chorobowa, czy coś, użalanie się z samego rana. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nad górą parkową piękne gwiazdy, zmieniając temat. Ja bym tego... Nie, nie, ja to zostawił. Zostawił to. 4:44, korespondencja zagraniczna za chwilę, a do tego czasu tuńczyk. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie, jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na rady, tuńczyka, zielone herbaty. Piję. Wchłania sushi maki. Z tuńczykiem. W sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart. Wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje. Wchłonie sushi maki. Pamiętam przedpremierowo, kiedy rozmawiałem z Dorotą Miśkiewicz o tym nagraniu. Och, był apetyt na tuńczyka i to wielki, ale nie można było, jeszcze nie można, bo płyta w przygotowaniu, ale już mieliśmy słowne zapewnienia, że będzie się działo. No i proszę, sięgamy po raz kolejny z wielką ochotą właśnie z samego rana w porze śniadaniowej po tuńczyka właśnie. 12 minut pozostało do godziny 5. Państwa sygnały, między innymi o tym, że radość jest zaraźliwa, podobnie jak zapał i miłość. To od pana Stefana. Jeśli chodzi o dar kolorów świata, ciąg dalszy porannej korespondencji z austriackiego lodowca. Bardzo dziękujemy. Niektórzy muszą wypoczywać w ten właśnie sposób. Muszą i chcą i mają do tego warunki. Czyżby śnieg gdzieś był? Śnieg z mrozem i dobre warunki do tego, by na boazerii albo na parapecie? Jeśli tak, to prosimy o szczegóły. Zresztą zdaje się, że pan Henryk był do Austrii na narty właśnie. No, usprawiedliwienie nieobecności jest. Jak nic, ferie i narty to już ferie. No, właściwie od piątku dla niektórych województw. Pierwszy turnus, o tym jeszcze będziemy mówić. No i oby kapec śniegu sypnęła. To pamiętamy te zapewnienia górali, że na ferie ma sypnąć. Nie sypie, nie sypie, środek lata. I nie zasypia także o tej porze pan Marcin, bo jeszcze w robocie zarobiony, ale jest, zapewnia, jestem wtorkowo, popołudniowo, prawie wieczornie. Jak zawsze niezawodnie podpisuję budzikową listę obecności pan Marcin, udając, że nikt nie jest zainteresowany, o ile krótszy jest dzisiejszy dzień. Ach, wracamy do lemoniady. To Antypody i Wellington, Nowa Zelandia. Bardzo dziękujemy. Też obecna pani Ewa z Za Wielkiej Wody podpisuje listę obecności i pan Robert z Wysp Brytyjskich, także przed robotą, ale obecny z nami przy budziku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Te wspomnienia, może nie dotyczące ferii, ale także no, takiego czasu urlopowego, wakacyjnego, na pewno letniego, to po pierwsze, a po drugie wspomnienia muzyczne i to sprzed lat. To teraz na 11 minut przed godziną 5 czerwone gitary. Kiedy wrócą ptaki,